lekkie. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 2 lipca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Upał zdeformował tory kolejowe między Warszawą Wschodnią a Centralną. Pociągi kursują jednym torem, są opóźnienia. Wyrywkowe i mało uciążliwe mają być kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Trwają prace nad rozporządzeniem. Waszyngton wstrzymuje dostawy rakiet dla Ukrainy. Chargé d'affaires USA wezwany do MSZ-u w Kijowie. Są problemy na kolei w Warszawie z powodu upałów. Między Warszawą Wschodnią a Centralną pociągi jeżdżą po jednym torze. Z powodu wysokiej temperatury doszło do deformacji sąsiedniego toru. Na miejscu pracują kolejowe służby. Część pociągów przekierowano przez Warszawę Śródmieście. Przewidywane są opóźnienia do około 25 minut. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałami pierwszego i drugiego stopnia. Lokalnie temperatura może sięgnąć nawet 37 stopni. Alerty dotyczą przede wszystkim zachodu i centrum kraju, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW. Dodaje, że jutro będzie jeszcze cieplej. W czwartek spodziewamy się najwyższych temperatur na wschodzie i centrum, tutaj do około 37 stopni, na zachodzie 28-30 stopni. Większego ochłodzenia można spodziewać się w piątek. Temperatura w centrum spadnie do 24-25 stopni. Trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Wiadomo, że zostaną przywrócone od poniedziałku. Mają potrwać miesiąc, do 5 sierpnia. Kontrole mają być mało uciążliwe i wyrywkowe, zapewniają przedstawiciele rządu. Podobne od wielu miesięcy są wykonywane już przez niemieckich mundurowych. Jak przebiegają, to obserwuje nasz reporter Maciej Szefer. Na moście granicznym w Słubicach ruch lokalny jest niewielki i przebiega płynnie. Niemieckie służby faktycznie zatrzymują tylko pojedyncze samochody wyjeżdżające z Polski, które kierują na bardziej szczegółowe kontrole. Same czynności nie zajmują dużo czasu, ale jak wskazuje jeden z mieszkańców, bywa, że korkują miasto. Jak tranzyt jedzie tu, to tak zablokowane całe Słubice, to przeważnie poniedziałki, wtorki, środy. Kontrole po polskiej stronie, które rozpoczną się w poniedziałek, mają być jak najmniej uciążliwe. Możliwe dla mieszkańców pogranicza. Będą wyrywkowe, a Straż Graniczną ma wspierać WOT i żandarmeria. Kontrolowane mają być auta jadące z Niemiec do Polski. Ze Słubic Maciej Szefer, Polskie Radio. Tadeuszowi D. ktoś mógł pomagać w ukrywaniu się. Taką hipotezę sprawdzają śledczy działający nadal w Starej Wsi koło Limanowej. Wieczorem odnaleziono tam ciało poszukiwanego od piątku 57-latka. Mężczyzna miał ranę postrzałową głowy. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Policjanci cały czas prowadzą działania pod kątem sprawdzenia informacji, czy mężczyźnie ktoś pomagał. Staramy się to potwierdzić bądź wykluczyć. Cały czas prowadzone są tam poszukiwania w lesie, są tam psy tropiące. Chcemy ustalić, gdzie się ukrywał, gdzie się poruszał, czy rzeczywiście ktoś mu pomagał. Mówi Jolanta Batko z limanowskiej policji. Uzbrojony i niebezpieczny mężczyzna po tym, jak zabił dwie osoby, córkę i zięcia, przez 5 dni był poszukiwany przez kilkuset policjantów, którzy korzystali ze śmigłowca, dronów i psów tropiących. Do ukraińskiego MSZ-u został wezwany chargé d'affaires USA w Kijowie. Temat rozmowy to dostawy ukraińskiego uzbrojenia nad Dniepr. Waszyngton poinformował dziś o wstrzymaniu dostaw dla Ukrainy rakiet do wyrzutni Patriot i HIMARS. O szczegółach Paweł Buszko. Amerykańskiego chargé d'affaires przyjęła wiceszefowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Mariana Beca. Jak czytamy w komunikacie ukraińskiego MSZ, wiceminister wyraziła wdzięczność Stanom Zjednoczonym za wsparcie udzielone od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Podkreśliła jednocześnie, że wszelkie opóźnienia we wspieraniu zdolności obronnych Ukrainy jedynie zachęcają rosyjskiego agresora do kontynuowania wojny i terroru. Dla Ukraińców szczególnie dotkliwy może okazać się deficyt pocisków do wyrzutni Patriot, które jako jedyne są w stanie obronić ukraińskie niebo przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Wołodymyr Zełenski w zeszłym tygodniu zapowiedział, że jego kraj gotów jest kupować pociski do amerykańskich patriotów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Klimat.

Po prostu pieśniarz, rokowy bard. Za rok minie 50 lat, odkąd wybrał nasz kraj na swoje miejsce na ziemi. Dziś będzie bohaterem Tonacji Trójki. Spotkałem go w weekend na festiwalu Zew się budzi w Bieszczadach, gdzie wystąpił z Adamem Darskim Nergalem w ich wspólnym projekcie Me and That Man. A w najbliższy piątek o 10 rano wejdzie do studia Osieckiej zarejestrować sesję. Dzień dobry Państwu w Tonacji Trójki. Witam Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Teraz rok 1978. Na jednej estradzie. John Frederick Porter, Kora Jackowska i Marek Jackowski. To Północny wiatr. Cora, Marek i John. Piosenka Johna Portera Ain't Got My Music, jego klasyk sprzed 45 lat w nowej, odświeżonej wersji jest dziś w Trójce przez cały dzień naszą piosenką dnia. Z tą piosenką wraca John na trasę koncertową, świętując jubileusz swojej słynnej płyty klasyka Helicopters. A my teraz przenosimy się do klubu Browar w Poznaniu. Jest 14 dzień września roku 1980 i powstaje mobilizacja. Faded, and the reptile Drugi koncertowy, klubowy album zespołu Porter Band. Pierwszą solową płytę John Porter nagrał w roku 1982. To słynne China Disco. Kiedy Marek Pawlukiewicz, wydawca programu, słyszał utwór Docks, rozrzewnił się. Obserwowałem w weekend Johna na scenie i pomyślałem, że jest takim rockowym mędrcem, strażnikiem pieczęci i szefem szczepu, od którego młodzi mogliby się wiele nauczyć. No to teraz Porter z kobietami. Najpierw z Anitą, a potem z Agatą. You're leaving. raise my name, erase my face. Take your sins and dreams somewhere else. Bury your love in a secret place. Will you bend down? Start all over again. Throw away my favorite dress, the one that's hidden in your suitcase. It's a red wine and it's a sweet love. Put me under your spell. Under the moonlight, life was so intoxicating. This is a death of a life to fight. You watched my love shine slowly, fade out from my impatient eyes. Felt you go from hot to cold. Yet the sweetness of this sadness cannot be denied. You turn red wine into sweet love. Put me under your spell. Under the moonlight, life was so intoxicating. This is a death of a love to foretell. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. In my eyes, I have deeply loved all of my women and deeply broken their hearts and lives. I'm on the wrong planet, I'm in the wrong place. I don't belong here. There's been a mistake. Place. I don't belong here. I'm from a different race. bar is empty. Maybe it never existed at all. Now I'm sitting in a hole and I'm digging deep, trying to find my way out of this world. I'm on the wrong planet, I'm in the wrong place, I don't belong here. There's been a mistake. I'm on the wrong planet, in the wrong place, I don't belong here, from a different duety z Anitą Lipnicką były, nazwijmy to tak, nieuniknione. Natomiast z Agatą Karczewską mam wrażenie, że słuchamy rodzeństwa, które wychowało się nad rzeką razem. Być może ta rzeka, nazwa tej rzeki zaczyna się na M i ma bardzo dużo razy literę S w nazwie. I bardzo mnie przekonuje stwierdzenie jednego z moich przyjaciół, przeczytane gdzieś w sieci, że gdyby Jim Jarmusch wybrał sobie też Polskę na swoje miejsce na ziemi, to z pewnością obsadziłby Johna Portera w jednym ze swoich filmów. Ale z kolei spotkanie z Wojciechem Mazaleskim wydawałoby się zupełnie nieoczywiste. A może nie mam racji, skoro nagrali tak wspaniałą płytę jak Filozofia. Oh, coffee together, take a hotel room, order up some drinks and watch the moon. Maybe make love and then go down again. We'll eat some breakfast. I wanna be your W kontekście tego duetu Mazolewski-Porter tytuł wydaje się być bardzo trafny. Nie mam pytań. W ostatni weekend na najpiękniejszym, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jeżeli chodzi o scenerię festiwalu w Polsce, byłem świadkiem premiery zespołu Me and That Man w zupełnie nowym składzie. To robi duże wrażenie, kiedy czterech panów z gitarami i perkusją z tyłu występuje razem na scenie. Zawsze wydawało mi się, choć przyznam szczerze, nie dopytywałem, że That Man w nazwie Me and That Man to jest właśnie John Porter. I tak było też na tej scenie, bo kiedy śpiewał swoje wokale, to w pewnym sensie był to występ Johna z zespołem towarzyszącym. I nie mam nic złego tutaj na myśli. No to posłuchajmy On The Road. I'm on the road. I've been here so long. Just like one of them stars in a black sky. I'm on the road. I've drunk from scones. I'm on the road. I've covered myself in bones. I've kissed life. I've embraced it. We'll be right back. Kiedy John opowiada o swoich ulubionych płytach, na których się wychował, zaczyna od Pet Sounds, Beach Boys i Sierżanta Pieprza. Jest tam oczywiście też Jimi Hendrix, potem King Crimson, Neil Young, Iron Butterfly, ale także Talking Heads, Nick Cave, The Cure, a nawet kilka lat temu The National i I Am Easy to Find, co bardzo mnie ucieszyło, bo to również też moja ulubiona płyta tego zespołu. Ale jeżeli chodzi o piosenki i osobliwie Beatlesów, których jest fanem w równym stopniu co ja, to zawsze najbardziej zachwycał się jedną. To piosenka I'm the Walrus, której kolejne wersje odkopane w archiwach byłem mu łaskaw podsyłać, a on to analizował, rozkładając każdą nutę na czynniki pierwsze. Mam jeszcze jedną nową wersję. W piątek w Osieckiej John będzie miał okazję jej posłuchać. To właśnie ten utwór. Sitting pretty little policeman. the first thing to every man of us. Keep your mouth upon the British borders. Nowy odświeżony singiel Johna Portera I Got My Music po 16 w Trójce, bo to dziś nasza piosenka dnia. John, nie wiem, czy nas słuchałeś, ale jeżeli tak, to pamiętaj, że będę cię bardzo namawiał w piątek w Osieckiej na zagranie jednego utworu, którym dzisiaj skończymy. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz, to była tonacja Trójki. John, a my prosimy o to. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. W studiu radiowym jest gorąco, a ja siedzę sobie w czapce. Ta czapka przypomina mi o demonstracjach, zwłaszcza tych, kiedy szłyśmy mimo mrozu. Przypomina mi też o tym, że demokracja wymaga zaangażowania, niezależnie od płci, wieku czy temperatury. Fundacja Batorego wspiera aktywność obywatelską, a ja wspieram Fundację Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Karolina Bruchnicka.